राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम 2058 18 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम मनुष्य के एक तरफ तो है संसार, एक तरफ से परमात्मा। सीधी सरल बात है, संसार वो तो अपना नहीं है, हरदम बदलता है, अपना नहीं है। भगवान कभी बदलते नहीं, वो अपना है। बदलने वाले को अपना मानने से दुख होता है, वो शुद्ध कभी होश होता नहीं। अपने वाला अपना है, वो बदलता नहीं कभी, वो है जो ही रहता है और वो अपना है। ये संसार अपना है नहीं, बदलता है, अपना नहीं है। ये जो मुख्य भूल है, संसार को अपना मानते हैं। अपना कभी हुआ नहीं, संसार कभी किसी का हुआ ही नहीं आज दिन तक, और फिर होगा नहीं, फिर हो सकता ही नहीं। ये बात संभव ही नहीं है कि संसार अपना हो जाए, और धोखा ही धोखा होता है, धोखा ही धोखा। भ्रम होता है, सुख आएंगे, दुख ही पाते, दुख ही को दुख ही दुख पाते। अरे भगवान को अपना मान ले तो आनंद हो जाए, मौज हो जाए। संसार मेरा नहीं है, भगवान ही मेरा है, सदा शांति हो जाए। जो ही मान लो भाई वो, चाहे बहन वो, संसार को अपना मानने वाला कभी सुखी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अरे भगवान को अपने मान वाला कभी दुखी नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अपना है। साब लिखा है ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल को समर्थ है, और शायद सूराशीज शायद स्वाभाविक सुखराश है, सुख सुख ढेर है। दुखालय अशाश्वत हो, अशाश्वत है, दुखालय है, दुखालय है। दुखालय को अपना मानते हैं, महान आनंद में उसको अपना मानते नहीं। मूल धूप मूल भूल ये है, उसको सुधारना है। आप कोई विचार ना करके आंखें मिस कर ले भगवान को तो अपना मान ले, संसार अपना नहीं है। ये बात बताई थी कि आप लोग से विचार करो, अपना अपनी चीज क्या है, क्या चाहिए। अपने भगवान है, भगवान ही चाहिए हमारे। संसार अपना नहीं है, अपना नहीं चाहिए। संसार कोई चीज अपनी नहीं है, अपना क्या है ये विचार तो करो। सामान्य अनुसार है, किसी व्यक्ति का है ही नहीं, सामान्य सबका है। संसार तो एक ऐसी चीज है कि सब जाओ उसमें और काम करो, और अपनी चीज मत मानो, अपनी चीज है ही नहीं। देखो आने वाले जीव कुछ लाए नहीं, कुछ जाते हुए ले जावे नहीं, यहाँ की यहाँ चीज रहने वाली है, उनको अपनी मत मानो। ये सामान्य है, संसार मात्र की है चीज। संसार की सेवा करो, भाव सेवा कर को, अपना है भाव नहीं है। इनको अपनाने का भाव है, ये ही दुख देने वाला है। मनुष्य में इतने रुपये कमाए थे, इतना मगर थे, कुछ नहीं कमा रहे हैं। ये सामान्य चीज सब संसार की है, सामान्य सब। ना तो साथ में कोड़ी एक लाए ना साथ में कोड़ी एक ले जाएगी। रहने वाली चीजों को अपनी मानने से अपनी बेइज्जती कर ली और मैं दूरी बना लिया। इस वास्ते अपनी इज्जत, अपना नमाजने में अपनी इज्जत है, अपना मानने में अपनी बड़ी फजीती है। इस वास्ते भगवान से हे नाथ ऐसी कृपा करो, मैं अपने को अपनी चीज को ही अपनी मानू, मैं गैर चीज को अपनी ना मानू, ऐसी कृपा करो नाथ। तो भगवान की कृपा से अपना का अपने भगवान है। मेरा भाई की बात कही, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे बस गिर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री भोर मुगत मेरे पति छोई। फिर पति बांध लिया, नरसिंह जी ने श्याम शेष बांध लिया, शुरदास जी ने श्याम सुंदर को अपना मान लिया, तुलदास जी ने अपने राम जी को मान लिया, अपना मान लिया सूर्य हुए। भगवान को अपना मानने वाले तुलदास जी, सूरदास जी, तुलदास जी, मेरा भाई सब सुखी हुए, मौज हो गए। संसार को अपना मानने वाले सैकड़ों हजारों लाखों आदमी दुखी दुख पाते, दुखी दुख पाते। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष सबके सामने, ये छिपी हुई बात नहीं है, सबके सामने छोड़े बात है। इस बात ने अपने मन का भगवान है, ये सार बात है। अपना कोई नहीं है भाई, ये चीज समस्त की है, सब ईश्वर शीरो चीज है, उसको अपनी मान लिया, अपने इकट्ठी कर लिया, इकट्ठी रख सकते नहीं, सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। कि वो रोना रोना अपना हाथ लगेगा और कुछ हाथ लगेगा नहीं। ये भगवान को अपना मान ले, इसको अपनी नहीं है, ये अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। तो इनको विचार करो, आपकी चीज क्या है, आपकी चीज क्या है, ये सोचना है। और आपको क्या चाहिए, भगवान भी अपने हैं, भगवान ही हमारे चाहिए, तो याद हो जाएंगे। मेरा कुछ है, मेरे कुछ चाहिए, तो महान बंधन हो गया। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो मुक्ति हो गई, आनंद हो गया, सदा के लिए सुख हो गया, सदा के लिए खुद मिट गया। जहां अपना संसार को माना, बस महान दुख खरीद लिया, अपना न माना। सेवा करो, जो मेरी जो व्यक्तियां है सेवा कर दे, वस्तु है सेवा सामग्री है, सेवा करो। और भी दारे रहे उनको कह दो कि भाई हमें सेवा करता है, तुम भी सेवा करते रहो, प्राण रहते करते रहो सेवा, और प्राण चले जाते बस देगा मेरी। बड़ी सुंदर बात है, एकदम प्रत्यक्ष लाभदायक, सोलना शुभ की सभी केवल सेवा के लिए ही मिली है। सेवा कर दो और अपना कल्याण कर लो। देखो अपनी चीज नहीं है, अपना खर्च कुछ नहीं होता, संसारी चीज है, संसारी चीज दे दी, मुक्ति अपने हो जाएगी, मुफ्त में, मुफ्त में कल्याण हो जाएगा, मुफ्त में प्रेम हो जाएगा, मुफ्त में हो जाए सब। घर का कुछ खर्च नहीं होगा, घर की माने ही नहीं है, है ही नहीं अपनी, अपने नहीं अपनी मान नहीं मान करके सेवा कर दो, मस्त हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सुखी हो जाओगे, सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। क्यों रहती सी बात है मानने, बस कोई चीज अपनी नहीं है, शरीर मिले वो अपना नहीं, अपना नहीं है, ये एक पक्की बात है। शरीर अपना नहीं, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, शरीर और संसार तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। शरीर और संसार इसके भरोसे रहोगे, सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलने का है। सच्ची बात है, जो तो अपना है नहीं, अपना है भगवान, भगवान मेरे है भाई। अच्छे अच्छे संत हुए, महात्मा हुए, उन्होंने यही कहा है, सबका अनुभव है। जो संसार को अपना मानता है वो दुखी रहता है, फिर भगवान को अपना मानता है सुखी रहता है, मौज में रहता है, मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है। सीधी सादी बात है। और थोड़ा दिन रहना है, ज्यादा दिन रहना नहीं है। जब सीढ़ी अपनी नहीं है, अपना साधारण नहीं है, तो उसमें रहो आप ही कितने देर रहोगे, कब तक रहोगे आप ही? देवताओं का आयोग बन जा रहा, उसमें ही कुछ लाभ नहीं होगा हमें, आने आने है। संसार को अपना न मानकर सेवा सामग्री है। क्यों सिरों में आनंद लगाते बस, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। जितने दिन देते हो नहीं भाई तो कोई बात नहीं होती, संसार में केवल केवल संसार की सेवा के लिए हो। और मैं अन्न मिले खा लिया, पर नहीं मिले तो मर गए, मरना तो पड़ेगा ही, कितने ही भले चतुर हो, कितने ही कुछ भी हो, और सब अन्न मिलेगा तो सुख से मरो, दुख पागल क्यों मरो? अपने चीज को अपने मान कर गए सुखी हो जाओ। ठाकुर जी अपने साथ में रहे सदा, पहले से साथ में है, और सब ये मिली हुई बिछड़ने वाली, मिली हुई बिछड़ने वाली, मिली हुई बिछड़ने वाली, सब बिछड़ने वाली चीज है। प्रकृति की जितनी चीज है सब मिलने बिछड़ने वाली है, मिलना बिछड़ होगा, साथ में खुद नहीं चलेगा। अपने है ही नहीं, आप स्वयं भगवान के अंश है और भगवान आपके अंश है, भगवान के समय अपना क्या है? मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर सिर्फ और मोट मेरे पति सोई, आनंद हो जाएगा। ये भाव बदला और संसार मात्र बदल जाएगा। दुख का नए संसार है जो सुख का घर हो जाएगा। मेरा है मेरे लिए है, पर ये महान दुख है। जो चीज मेरी दिखे और मेरे लिए है, अब दुखों को बुलाना नहीं पड़ेगा, दुखों का संपूर्ण दुखों का निमंत्रण हो गया, मेरी है मेरे लिए है, मान ले। अरे मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, सेवा के लिए है, मौज हो जाएगी। इतनी सी बात है, थोड़ी सी बात है तेरी। है मेरी नहीं, नहीं वो बड़े बड़े महाराज है जिनके बजे रात दिन बाजे, वे बड़े काल के खाजे, जरा देर जाबर घटके थी जिन्हों को हाथ रोते हो, मिले नहीं सुख साधन। तुम व्रत में होते हो, गर्भ में क्यों उस मार्ग को खराब करते हो? सीधी सादी बात है बस। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मौज करो, मस्ती में रहो हरदम, अपनी चीज कोई केवल सुख, केवल मौज ही मौज, केवल सुख, अपनी कोई चीज है ही नहीं है, अपने किसके दुख है? संसार को अपना मान करके कोई सुख हुआ नहीं, अरे भगवान को अपना मान करके कोई दुख हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, है जो मान लेना केवल मस्त रहो। हरदम मौज रहेगी, स्वतः स्वाभाविक मौज तो आनंद को बुझाना नहीं पड़ेगा। संसार जिसे मेरी है मेरे लिए, अब दुखों का कोई अंत नहीं आएगा, इतनी सी बात है। सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद, छोड़े मृत्यु लोग कहते हैं, मरने वाले लोग हैं, मरने वाले ही रहते हैं यहाँ, और उन चीजों को अपने मानते, ये बुद्धि कब आवेगी, ये समझ आज भी आज ही जा, आज एक दिन में ही मूल भूल है जो मेरी है मेरे लिए, न तेरी है ना तेरे लिए, भगवान ही है, भगवान ही संसार के लिए ही है। संत महात्मा ने बहुत कहा है, सब संत ने पुकार कर कहा, राम भजो रे प्राणिया भूले मत भाई, भजन बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई, स्मरण बिन सोचे नहीं जम द्वारे जाई, बिना भगवान के स्मरण किए आफत मिटेगी नहीं भाई, करना ही कर दो, अपना नहीं भगवान का है, मौज करोगे और निहाल है, जहां भगवान की तरफ दृष्टि गई है सुख हुआ, मुफ्त में दुख है भाई, मुफ्त मिलता मिलाता कुछ नहीं, संताप हरदम, सब तरह से सब दिन सदा के लिए आनंद, जीवे तो आनंद, मरे तो आनंद, रहे तो आनंद, जाए तो आनंद, अपनी चीज है नहीं, सामान्य चीज है सबकी, अपनी चीज है नहीं, व्यक्तिगत है ही नहीं, सभी व्यक्तिगत मानते हैं, सभी रोते हैं, सभी दुख पाते हैं, फिर भी व्यक्तिगत ही मानते थे, आज की बात है, मारी है मारी है, दुख पाते सभी दुख पाते और सभी मारी मानते रहते, दुख पाओ सुख पाओ उसको अपनी मानते, मेरे दिखाता है मुंह जलता है, अखम पानी आता है, नाक में पानी आता है, मुख में पानी आता है, दुख पाता है, फिर मिर्च लाइक वही करता है, समझ कभी आवेगी नहीं, ऐसा रास्ता पकड़ा है। एकदम सुखी हो जाओ, अभी संसार में बैम पड़ता है कि धन इकट्ठा हो जाए तो मैं धनी हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा, एक कोड़ी सात को फिर निपट मर जाएगा, सात कोड़ी जाएगी नहीं। ननानी भूम पशु पशु गोष्ठे जाया गृह द्वारे जना शमशान है देह सीताया वर्णो कुमार ये धर्मानुगत सद जीव एक बात। धन तिजोरियों में बैंकों में लोग लोग पड़े रहेगा, कोटी एक सांस लेगी नहीं। पशु गाय भैंस घोड़ा हाथी ये बंदा रहेगा अपने बड़ी जगह, स्त्री है कल निर्बंध तो आ जाएगी, भाई बंधु है मशा तो आ जाएंगे, देह है वो चिता पे मिल जाएगा, ये तो सब सामग्री है समाप्त हो जाएगी। धर्मानुभव कर जी मिलेगा, जैसा उसने काम किया है वे चीजें साथ में चले। तुलसी सोई समझदार है, तुलसी तो ही समझदार है, जो भगवान को अपना माने, बिना भगवान के अपना कोई नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भाई, ये बात है सिद्धि सिद्धि पक्की सच्ची।